aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 10 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Oglądaj Mundial jak tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 czerwca. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Problem płonących śmieci pojawi się na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu w środę, zapowiada w Trójce minister Dworczyk. Polscy piłkarze za kilkadziesiąt minut odlatują z Soczi do Kazania. Jutro z Kolumbią zagrają mecz o wszystko. Aktówka, w niej 70 tysięcy złotych, znaleźli policjanci z Katowic na jednej z ulic. Zostawił ją roztargniony przedsiębiorca. Marszałek Sejmu zwołuje Prezydium Izby i Konwent Seniorów. Mają się zebrać koło południa, podejmą decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Wytyczą też tematy. Posłowie zajmą się problemem płonących wysypisk śmieci, mówił w śniadaniu w Trójce szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk. Zostanie przyjęte prawo, które tę sytuację zmieni. To prawo, te zmiany legislacyjne zostały w trybie pilnym przygotowane i teraz chcielibyśmy, ażeby jak najszybciej parlament mógł się tą ustawą zająć. Polska stała się śmietnikiem Europy, stwierdził na naszej antenie Marek Jakubiak z Kukiz 15. Jak to jest możliwe, że można sobie wynająć kawałek działki, zwieźć tam śmieci, spalić dowód osobisty i podpalić i tyle. I już biznes jest zrobiony. Na jego pytanie odpowiedział minister Dworczyk, a głos zabrał też Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej. Odpowiadając na krótkie i nieretoryczne właściwie pytanie pana przewodniczącego Jakubiaka, jak to możliwe, że śmieci wjeżdżają? No tak to możliwe, że kilka lat temu została uchwalona ustawa, która na to pozwala, a między innymi w tych propozycjach przyjętych w kończącym się tygodniu przez rząd jest zapis, który uniemożliwia wjazd śmieci i import śmieci do Polski. W związku z tym to jest kolejny obszar, w którym naprawiamy bałagan i likwidujemy skutki nieodpowiedzialnej legislacji realizowanej w poprzedniej kadencji przez większość parlamentarną, czyli przez Platformę Obywatelską i PSL. Panie ministrze, za naszych czasów mimo tej ustawy nie płonęły żadne składowiska śmieci i nie wjeżdżały takie ilości śmieci jak za waszych czasów. Panie przewodniczący, to prawda, bo tych wysypisk nie było, bo dopiero wasza ustawa pozwoliła na to, żeby dziesiątki i setki wysypisk w tym nielegalnym powstały. Rządzicie 3 lata i wy doprowadziliście do tego bałaganu i do rozrostu mafii śmieciowej. Wkrótce zobaczy pan przewodniczący dokładny harmonogram, kiedy te wysypiska powstawały. Nie, są fakty, od których nie warto uciekać, panie przewodniczący. Wszystkie ustawy, również te przyjęte przez parlament w trybie nadzwyczajnym, będą rozpatrywane przez prezydenta w trybie konstytucyjnym, zapowiedział w Trójce prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Za nieco ponad pół godziny z Soczi powinien wystartować samolot z polskimi piłkarzami na pokładzie. Kadra leci do Kazania. Jutro zagra tam mecz z Kolumbią. Od wyniku tego spotkania zależy awans Polaków do dalszej fazy mundialu. Trener przygotowania fizycznego Remigiusz Rzepka zapewnia, że do niedzieli piłkarze będą w świetnej dyspozycji. 5 dni przerwy między meczami to jest wystarczający okres na to, aby nawet podczas meczów Mistrzostw Świata, które są bardzo intensywne z punktu widzenia fizycznego i obciążenia też psychicznego, aby się spokojnie zregenerować. Tą regenerację my śledzimy od pierwszego dnia zgrupowania już w Juracie, więc jesteśmy tutaj w 100% pewni, że ta regeneracja postępuje właściwie. Rozmawiamy też z zawodnikami, obserwujemy parametry zmęczenia i w takim odstępie czasu, wtorek, niedziela, absolutnie wszyscy będą zregenerowani, gotowi do podjęcia wyzwania, jakim jest mecz z Kolumbią. Dziś wieczorem Polacy mają zaplanowany ostatni przed jutrzejszym meczem trening.

Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup ekspres Saeco Celsius z Latte Duo i dotykowym ekranem za 5599 zł, a wróci do Ciebie 5 stówek. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Wow, my feeling good, man. Let me say this now. Here and now, let's get this straight. Boogaloo, baby, I made it great. Because I gave it the Latin beat. You know, child, I'm kinda hard to beat. Yeah, baby. I like it like that. You better believe me when I tell you. I said I like it like that. The boogaloo, I made it great. I like it like that. I like it like that. I said I like it like that. But I want it like that. I like it like that. I've got the soul. I've got the feel. I like it like that. I've got the soul. Dzień dobry! To jest eksplozja zadowolenia czystego, ta piosenka. Ona ma słowa nawet. Później przywrócę te słowa w innym wykonaniu, ale ten artysta wywalił wszystkie słowa i śpiewał tylko I like it like that. I jeszcze na początku powiedział I'm feeling good. Dobrze mu. Wczoraj coś było, dzisiaj coś będzie. Dobrze mu. A co lubi? Podmiot liryczny dzisiejszej audycji to trzy grube kaśki. Mogą być trzy grube hanki, obojętne imię sobie można wstawić własne, pod warunkiem, że centymetr za krótki. Trzy grube hanki zwykle siebie nie lubią, a ja wam mówię, hanki, wy jesteście wybranki. Nie wszyscy lubią chude, nie wszyscy lubią takie, co się zmieszczą w 1/3 centymetra. Naprawdę nie wszyscy. Hej, gruba Kaśko, paragraf pierwszy. Co zrobić, jak jesteś grubą Kaśką albo Hanką? Paragraf pierwszy. Nie zakładaj, że żaden cię nie zechce. Sprawdź najpierw, który cię chce i przyjrzyj mu się. No, ten następny, co go mam tu naszykowanego? Owszem, głos ma zrzędliwy troszkę. Ale posłuchaj, co mówi. Jak on pięknie mówi. Jeszcze mówią tam o nim za plecami, że kryminal. Ale, Hanko gruba, czy o tobie zawsze mówią prawdę? Więc może jak o nim mówią kryminal, to mówią tak samo jak o tobie. Nieprawdę. montase de su caballo y salga a buscar su amor, sí. Gruba Kaśko, rąk mu nie starcza, żeby cię objąć, ale i serca mu nie starcza, żeby cię objąć. Jak ładnie śpiewał Wzgrabne uszko. Z bliska nie widać całości. Trzeba sobie wybrać takie drobne elementy, więc Wzgrabne uszko śpiewał Te voy a seguir donde quiera y para siempre. Pójdę za tobą, dokąd tylko chcesz, moja miła, i zawsze będę za tobą szedł, mujer divina, paraíso eres tu. No ty po prostu z nieba mi zesłana, jesteś rajem moim, tak ci mówił pięknie. Widzisz, gruba Kaśko, przyjrzałaś się jemu, że tam zrzędliwy, że włos jeden, dwa na krzyż trzy może ma. Przyjrzałaś się jemu, a przyjrzałaś się kiedyś sobie. Czy tylko i wyłącznie zawsze swojej tuszy się przyglądałaś? Sobie czy się przyjrzałaś? Czy tylko przeraża cię własna tusza, że wychodzi poza lustro na lewo i na prawo i nawet jak potrójne masz, to nadal wychodzi jeszcze bardziej? Nie patrz tylko na tuszę, patrz w duszę. No właśnie, a może on widzi w tobie coś jeszcze? Nie tylko sadło. Ciekawe, co on o tobie opowiada kolegom. Przecież nie skupia się na tym, że mam wielką Kaśkę z chłopaki, no taka wielka jest, że schody trzeszczą, kiedy idzie. Nie, on coś innego w tobie widzi. Posłuchaj, co widzi. When she kisses me, jak ona mnie, rozumiesz, oczy mam zamknięte, nie, ona jak mnie pocałuje, to ja już nie chcę otwierać tych oczu nigdy. If she loved me for my money, I would have no love at all. If she loved me for the car I drive, our love would surely stop. But that's not the way it is. That's not the way it is. That's not the way. Me. I just don't care what cares are there. That's not the way it is. That's that's not the way it is when she kisses me. That's not the way. No i słuchajcie chłopaki, jestem kryminal i forsy mi brak, a ona i tak ze mną, rozumiecie, ze mną być chce. Że co? Że ma tuszę? No ma. I? No właśnie was pytam chłopaki, i? No ma, no i? I? Bo mogę jeszcze w nos dać, no, no ma, ma tuszę, i? I co? Tak działaj chłopie. Paragraf drugi. Jesteś gruba, droga Hanko, Kaśko, czy co tam masz na imię? Jesteś gruba, przerażająco. Okej. Dobierz se grubego. Nawet nie zauważy, że zbyt dużo masz czegoś. Dobierz se grubego, a co, takich nie ma w przyrodzie? Też chodzą jak takie wolne... chodzą i wolno też chodzą do tego i chodzą i tak szukają, tak się rozglądają, nie bardzo mogą głową kręcić, bo szyja ruchomość straciła, kiedy wlazła w resztę ciała i zniknęła. I tak chodzą i szukają, jaki on będzie serdeczny dla ciebie. Gruba Kaśko, szukaj grubego i jest o tym pieśń nawet, znalazłem jedną. O wszystkim napiszą. W świecie latino i w świecie country napiszą piosenkę o wszystkim. Nie tylko She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah i same piękne ludzie, tylko napiszą na przykład Got a Fat Boy, weź se grubasa. Some girls look for lookers, strong and sleek and buffed. The ones with a six-pack stomach, Lord, they look so strong and tough. I've got a six-pack too, which is covered with a layer of love. Honey, I got your stuff and you won't never get enough. Get you a fat boy. Ain't got nothing to prove. Get you a fat boy. No one's gonna take me from you. Fat free chisels, skinny boys, I can't cuddle like I do. I'm your boy, I'm just a bundle of joy. Get you a fat boy. You can hook up with a health nut, maybe never get a biscuit. You can fall in love with a hairdresser, but I don't think I'd risk it. You can get a pretty boy, sure he's looking good, but that can keep you warm at night, honey, like I could. Get you a fat boy. From you, fat free chisels, skinny boys, can't cuddle like I do. Well, honey, I'm your boy, I'm just a bundle of joy. If you get a fat boy, you'll always be on top. And I stop loving, kissing, hugging, a fat boy's hard to stop. Clear up some misconceptions about my brothers who are fat. It's never our intention to ever show our cracks. Be careful not to judge a book before you look inside. You just might miss the love of your life. Get you a fat boy. Well, we won't never run around near us fat boys. You can't beat us pound for pound. Fat free chisels, skinny boys, I can't cuddle like I do. Well, honey, I'm your boy, I'm just a bundle of joy. Get you a fat boy. Get you a fat boy. Fat boy. Honey, I'm your boy, I'm just a bundle of joy. Get you a fat boy. No chudy tak nie zaśpiewa ze środka, a poza tym śpiewał tulę lepiej od was, grzechoczące chudzielce. Przy grubym zawsze będziesz okej, śpiewał. Nigdy ci gruby nie powie, trochę się roztyłaś, kochanie. Nigdy! Czy to nie jest dobra inwestycja? A teraz do panów słówko w następnej pieśni. Hej kolego! Tak, Gruba Kaśka ma wszystkiego za dużo, ale ma też w sobie coś jeszcze. Ella tiene fuego. Ma w sobie ogień kolego. To jest kwestia fizyki. Moment pędu. Kiedy dużą masę rozkręcisz, no to ma taką energię w sobie, o której chude nie pomarzą, no bo od diet osłabłe nie są się w stanie rozpędzić i kręcić noc całą, tylko muszą sobie napić się Red Bulla albo czegoś, bo im wysiada. Wszystko schudły z siebie, zostawiły same kości i skóreczkę, to skąd energia ma się brać? A ella tiene fuego. Ella tiene fuego, tiene fuego. De otro planeta, la forma en que ella se mueve no es natural. Los hombres no le aguantan su resistencia. Es fuerte. Y uno detrás de otro vienen y van. Oh, girl, you look good, huh? Se han pasado la noche prueba que prueba y ya ninguno de ellos quiere bailar, bailar. Cuando mueve las caderas. Tak, i nie tylko ogień ma w sobie, jeszcze jest reina de la sabrosura, czyli pełna pyszności, słodziuśka, jak się tak rozpędzi i rozkręci, jeszcze ma coś. całe życie ćwiczyła. Jak wchodzi, no to inaczej się rusza od tych chudych trzeszczących. I zaraz następny artysta to zauważy, że jak weszła, to on zauważył, że weszła, bum, bum, bum, przyszła, przysiadła się. I można było pogadać, bo całe życie ćwiczyła. Kiedy zgrabne czas trawiły na randki, gruba Kaśka ze łzą na twarzy czytała w domu książki. I teraz, kiedy zgrabne za mąż poszły za zgrabnych, one tam z nimi siadają przy zgrabnym telewizorku bokiem do siebie, a z tą grubą Kaśką można posiedzieć twarzą w twarz i pogadać, bo jest o czym. Talk, idle chatter, lipstick lips that flirt and flatter. Not a word I hadn't heard before, till I saw her coming through the door. She led her walking, do her talking. She's a brilliant conversationalist. The more she moved, the more I was amazed. How gracefully she could turn a phrase. Every thought so well expressed. Every line so picturesque. She led her walking, through her talking. She's a brilliant conversationalist. She had so many nice things to say, and I had never seen it put quite that way. Her nylons were whispering an invitation. Her high heels provided all the punctuation. I spent the whole night watching her. She had me hanging on her every word. Mine. I walked her home one step behind. She led her walking, do her talking. She's a brilliant conversationalist. She led her walking, do her talking. She's a brilliant conversationalist. Keep talking, baby. Mów do mnie jeszcze. A kiedy ze zgrabnych zgrabność opadnie, to co zostanie? Tylko ten widok na ekranie, bo nie pogadasz. A z tamtą pogadasz i z niej nic nie spadnie już nigdy, najwyżej przybędzie. No, widzisz, teraz będzie z tekstem to, co na początku facet śpiewał bez tekstu. Wtedy Latino śpiewał I like it like that. A jak Amerykanin śpiewa, to poza I like it like that. Jeszcze tam będzie tekst taki: załóż, kochanie, sukienkę, która jest jak suknie dwie albo trzy, daj mi swoją rękę i chodźmy za miasto. Wiesz, tu do tych dyskotek ciasnych, gdzie oni stoją po prostu, na baczność stoją i tylko stopą unoszą sobie głowę na 2 centymetry i tak robią. To nie chcę tutaj z tobą. Chodźmy, potańcówka wsiowa. Tak, chodźmy, my buraki, chodźmy między buraki. Zatańczymy sobie w stodole na klepisku wyściełanym sołdastem, czyli tak jak to się mówi, te wióry po polsku, wysypują wióry w stodole na podłogę, żeby co tam mokre było, to wsiąkło elegancko, a jak komuś podkapnie, to żeby też wsiąkło elegancko. I na tych wiórach orkiestra gra w kącie, a oni tańczą w pędzie. The name of the place is a like it like that. Hey, I me a place across the track. Name of a place is a like it like that. You taking Sally, I'll taking Sue. We're going to rock away all our blues. Come on. The place is a lagging like that. Name of the places is a lagging like that. This is a lagging like that. Grube kaśki, no. Szukałaś w szkole, żeby jakiś ładny, potem już, żeby jakiś nawet byle jaki był. To jest zły kierunek. Chłop nawet jak jest ładny w szkole przez chwilę, to potem się schołoci i ładny nie będzie więcej. Więc od razu bierz takiego, co od początku fabrycznie jest taki, jak jest. Wtedy nie masz rozczarowania, że o, patrz jaki był na zdjęciu ślubnym, a teraz patrz co mam. No, tylko od razu weź takiego, czy od razu 40 lat później weź sobie i nie sprawdzaj wyglądu, kobieto. Sama nie masz, to co będziesz sprawdzać u niego? Nie sprawdzaj wyglądu, tylko sprawdzaj i inne przymioty bądź umiejętności. Paragraf trzeci. On, gruba kaśko, no trochę brzydki, trochę łysy jest, ale tańczy w parach. To jest zaleta. Nie solo jakieś, tylko w parach tańczy. I tańczy lepiej od tych ładnych włochatych, chociaż sam jest brzydki i łysawy. A ty? No ty tańczysz lepiej od chudych i zgrabnych. Tańczysz zamaszyście, posuwiście i z pasją i z radością, jak już się roztańczysz, a chuda kości wlecze po parkiecie, a ty płyniesz po parkiecie jak Titanic, moja kochana. Więc szukaj takiego, który tańczy ładnie, czyli que bueno baila usted. Ale pan ładnie tańczy, proszę pana. Proszę panie, pani też nie zgorzej. Zróbmy drużynę. Y otros con hipocresía. Yo nunca te vi en persona. Sí, señor, i con gusto. Con placer. I to... A po co ja tutaj wypuszczam państwu muzykę? Con ritmo i sabor. Czy państwo po domu się miotało? Czy wszyscy szaleli? Nawet jak są sami w kuchni. Czy było szaleństwo z łychą i opryskane pomidorówką sufity nastąpiły, a jak ktoś w samochodzie? Czy zostały otwarte okna? Państwo mają guziki, można otworzyć wszystkie cztery i puścić na miasto, na cały regulator tę audycję. Z takim rytmem jak przed chwilą. Niech się miasto ożywi troszeczkę. Droga pani, o wadze przekraczającej głupie normy uważam. Nie powinno być normy na wagę. Chyba jak się kogoś kocha, to lepiej, żeby go więcej było niż za mało, prawda? No więc nie powinno być w ogóle żadnej takie wagi robią na przykład, że jak już jest 120, to ona pęka. To jest chamstwo, bo normalnie człowiek gruby musi się wykosztować na dwie wagi. I lewa noga na jednej, prawa na drugiej i jeszcze numerki proponuję sobie do góry nogami postawić. Bo po co państwu jest ocena własnej wagi? Zastanawiam się, po co ta informacja jest. Nośność stropów jest policzona na książki w półkach pochowane. W związku z tym nie przejmujemy się, że nam się zawali dom. To nie jest czas drewnianych stropów starodawnych. Więc nie wiem, po co wagi są w ogóle. Proponuję przestać handlować tym towarem. One powodują tylko, że niektóre kobiety nie jedzą pączków, robią się coraz lżejsze i coraz bardziej wewnętrznie napięte i złośliwe w związku z tym. Szukaj tańcującego. Taki jest wniosek z poprzedniej piosenki. Bo gruba źle wygląda, owszem, ale tylko statycznie. A w tańcu na przykład, w ruchu, kiedy idzie, kiedy to wszystko płynie, to wygląda ślicznie. I będzie z tego rumba, mówię. Siedzą babki takie na ławce, patrzą, co się dzieje na parkiecie i wreszcie się ożywiła ta, co tylko książki czytała z załzawioną twarzą. Ożywiła się wreszcie, bo zobaczyła tego kawalera, co pięknie tańczy i takie trzy babki na wsi w tej stodole siedzą, pilnują porządku, żeby tam ręka nie jechała, gdzie nie trzeba, tylko ładnie, żeby była ustawiona tak, jak w tańcu trzeba. No i one komentują sobie na bocznej ławeczce: droga pani Zawistowska, widzę, że będzie z tego rumba jakaś, meuele a rumba. Będzie rumba. Albo będą rumby dwie, pani Zawistowska, mówię pani. Albo będą trojaczki, mówię pani. Esto me huele rumba na ma. Esto me huele rumba na ma. Caballeros. Esto me huele rumba. Esto me huele a rumba. Esto me huele a rumba na ma. Me huele a rumba con azúcar. Esta noche quisiera bailar. Ya mi Pedrito lo mandé a buscar. Es que me ha entrado una calentura. Tú ven y prueba azuquita pura. Ahí ya brilla mi zapato. Ya hace más de un año lo había guardado para bailar el mambo. El trajecito para los domingos lo he despolvado. Ahora estoy en ritmo. Y si quieres también yo te invito a bailar. Esto me huele a rumba, rumba. Ponga su mocasín y traiga a su rival. Esto me huele a rumba, rumba. Hasta unos tequilitas me quiero tomar. Esto me huele. Su mejor momento. Oh, oh, oye, deja que salga el fuego de tu cuerpo. Sí, sí, solo fuego. Que la fiesta está en su mejor momento. Oh, oh, oye, ven a gozar. Esto me huele a rumba nada más. Esto me huele a rumba nada más. Esto me huele a rumba nada más. Esto me huele a rumba nada más. Esto me huele a rumba. No te quedes ahí. Esto me huele a rumba. Ven para acá a gozar. Esto me huele a rumba. A mí me gusta el party. Esto me huele a rumba nada más. No i pokumali się w tańcu, trochę się spocili, trochę się skleili. A są takie miejsca, gdzie się grubych wywala. Może na nie wprost, ale w dyskotece na bramce stoją goście, mogą nie wpuścić kogokolwiek, mogą nie wpuścić. A to się napił, a to im z oka mu patrzy źle, a to go znają, że potem będzie brzydki. Świat grubych trzebi, prześladuje. No właśnie, nie lubi. Gruby to brzydki zaraz. A kto tak powiedział? Są na Jamajce takie albo na Trinidadzie panie, że uchodzą za piękne właśnie dlatego, że jest ich więcej. No ale mam pieśń taką, gdzie brzydkich wypraszają. Podchodzicie do drzwi, ona tę podwójną suknię ma na sobie, ty masz na sobie podwójne spodnie. Podchodzicie do drzwi i ładnie tańczycie, ale on mówi la fiesta no es para feos. Tu brzydkich nie wpuszczamy. Fiesta no para feos. Do brzydkich nie chcemy. Miałem taką koleżankę w szkole średniej, co się otaczała tylko ładnymi. Sama nawet nie była najgorsza z wyglądu. I miała taki domek, tatuś tam adwokat czy coś takiego. I miała taki domek, że jak się brało kubeczek, to od razu jeden palec odstawać zaczynał. Sam z siebie i nie sposób go. Ja plastrem se przyklejałem dwa ostatnie palce. Ten palec obrączkowy, jeszcze wtedy bez obrączki, z tym najmniejszym se przyklejałem, żeby mi się nie odchylało. Ale w tym domu się odchylał mały paluszek i tak wszyscy fąfał. I ona zapraszała same ładne koleżanki i wszystko było pięknie. Tylko wszystko było nudno strasznie, bo one takie wszystkie były ładne, to nawet ta ładność znikała. Powiem paniom ładnym, weź se do pary brzydką, wtedy będziesz błyszczeć. A jak same ładne siądą, to ta ładna i ta ładna, tak, ale tak ogólnie to wszystkie ładne, to właśnie nie wiem, którą wybrać. Widzisz? Niedobrze. I teraz tak, co robić, gdy wypraszają? Nie ma co się pchać na siłę w miejsca modne, ale takie, gdzie was nie chcą. Spluń na ten próg. Zawiń rufę z godnością. Jedźcie za tory, tak jak w tej pieśni ostatniej, gdzie też są słowa. You take Sally and I take Sue. And let's go to the place I like it like that. Come on. Come on, let me show you where it's at. Come on.